NPO Radio 1 met Renze Klamer. Zonnepanelen op je huis. Mooi, verantwoord, lage energierekening, milieuvriendelijk. Maar ja, wat als ze opeens in de fik vliegen? Wie controleert eigenlijk de kwaliteit van die dingen? Dat straks in 1 Vandaag Radio. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Dorald Megens. Het aantal vaccinatieafspraken blijft duidelijk hoger dan voor de bekendmaking van de nieuwe coronamaatregelen, waaronder de coronapas. Dat blijkt uit cijfers van de GGD, vertelt redacteur Mitchell van der Klundert. Vorige week zijn er 73.000 prikafspraken gemaakt. Dat is ongeveer evenveel als de week daarvoor. En daarmee blijft het vrij hoog, want de eerste weken van september lag het maar op zo'n 50.000. En dat laat zien dat rondom de coronapersconferentie en rondom de invoering van de coronapas, dat het aantal afspraken toen hoger lag. Het aantal nieuwe positieve coronatesten nam de afgelopen week verder af, tot bijna 12.000, blijkt uit de nieuwe RIVM-cijfers. Ook in de ziekenhuizen gaan de cijfers omlaag. Een groep demonstranten heeft zich vandaag opnieuw verzameld voor het gesloten restaurant Waku Waku in Utrecht. De actievoerders steunen de eigenaar in zijn strijd tegen de verplichte coronapas in de horeca. Ik las in het nieuws dat hij dus ongevaccineerden ook binnenlaat. Toen dacht ik, oh, gelukkig kan ik daar in ieder geval als ZZP'er nog werken met mijn laptop. Kan ik daar nog gewoon lunchen en ook naar het toilet mogen. En dan kun je natuurlijk denken, neem gewoon die prik. Maar het feit dat dus al geen keuze meer is nu voor mij. En dat het dus gelinkt is aan mijn medische status, dat vind ik echt te ver gaan. Gisteravond hadden zich ook mensen verzameld bij het Utrechtse restaurant om te voorkomen dat de politie de zaak zou sluiten. Inmiddels zijn de sloten van het restaurant door de gemeente Utrecht vervangen en is het restaurant wel dicht. Vergeleken met andere eurolanden is de Nederlandse economie de coronacrisis goed doorgekomen, concludeert het IMF. Door de steunmaatregelen en de goede digitalisering verliep de recessie mild. Wel is meer geld nodig voor het onderwijs en moet de hypotheekrenteaftrek verder worden afgebouwd, vindt het IMF. Demissionair premier Rutte blijft erbij dat het ontslag van staatssecretaris Keizer onvermijdelijk was. In de Kamer vroeg de SGP of ontslag op staande voet wel nodig was. Volgens Rutte moest het besluit snel worden genomen, omdat Keizer te stevig afstand nam van het beleid. Koningsdag wordt volgend jaar in Maastricht gehouden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De Limburgse hoofdstad stond eigenlijk vorig jaar al op het programma van de Oranjes, maar door de lockdown kon dat toen niet doorgaan. Medewerkers van academische ziekenhuizen gaan op dinsdag 26 oktober opnieuw staken voor meer salaris en minder werkdruk, zegt FNV Zorg. Net als vandaag worden er dan weer zondagsdiensten gedraaid. Dat betekent dat alle planbare zorg vervalt en alleen spoedeisende hulp beschikbaar is. Dit zijn gewoon mensen waar we al anderhalf jaar een stevig beroep op doen. En nu moet ook nog de zorg ingehaald worden. En er wordt gezegd vanuit de raden van bestuur, we gaan meer doen met minder mensen. Nou, daar wordt de werkdruk alleen maar groter van. Dat kan niet waar zijn, dus juist nu deze actie. Als het binnen een maand niet tot resultaat leidt, is op 26 oktober de volgende actiedag. Vandaag worden in 7 grote academische ziekenhuizen zondagsdiensten gedraaid. De vakbonden FNV en CNV vinden het loonbod van de ziekenhuizen te mager. De bond Nu 91 heeft wel met het bod ingestemd. Boswachters en handhavers op de Hoge Veluwe hebben afgelopen week tientallen boetes uitgedeeld aan mensen die de hertenbronst verstoorden. De bezoekers liepen onder meer in gebieden waar ze in de paartijd niet mogen komen. Ze kregen een boete van €90. De bronst is deze weken op het hoogtepunt. Om de herten rust te geven zijn delen van de Hoge Veluwe afgesloten. Toch houden veel nieuwsgierigen zich niet aan de regels. Bijvoorbeeld omdat ze foto's of filmpjes willen maken van de herten. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe, gevolgd door wat regen. Morgenochtend overal regen. Vooral in het noordwesten wordt veel neerslag verwacht. Later ook af en toe zon. Het wordt morgen zo'n 15 graden. Daarbij gaat het 's middags vooral langs de noordkust stevig waaien. En dan de situatie op de weg. Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is duidelijk begonnen. De afgesloten A12 bij Utrecht veroorzaakt overlast. Niet alleen op de A12 zelf, maar ook vooral ook door omrijders. Omrijden kan via Amsterdam of via Gorkum. Wie omrijdt via Amsterdam komt in de file op de A4 richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en knooppunt Burgerveen 13 kilometer met een half uur vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 10 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Aansluitend op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam 12 kilometer met daar nog eens een half uur vertraging. De A44 valt nu op richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Stel je eens voor, Een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daar al mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. NPO Radio 1. Avro Tros. De academische ziekenhuizen staken vandaag en blijkbaar beviel dat zo goed dat ze meteen hebben aangekondigd om het op dinsdag 26 oktober nog een keer te doen. In de strijd voor betere arbeidsomstandigheden en meer salaris worden op die stakingsdagen honderden operaties doorgeschoven. Een nieuwbouwhuis, klimaatneutraal, met een mooi dak vol zonnepanelen. Maar wat als die panelen ineens in de fik vliegen? In Delft gebeurde dit bij verschillende huizen waar het volledige dak uit zonnepanelen bestaat. Onze verslaggever nam er een kijkje en ontdekte grote verschillen in kwaliteit. Het eerste weekend met de corona-check-app-verplichting is voorbij. Tijd voor het opiniepanel om te laten weten wat de stemming is. Is er nog draagvlak voor nu het plan realiteit is geworden? Dat horen we tegen 16:45. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Het is dinsdag 28 september. Lammert, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel, wat heb je? Nou, de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging slaat een modderfiguur met de aanhouding van het Haagse raadslid Arnoud van Doorn. Dat zegt zijn advocaat Anis Boumanial tegen RTL Nieuws. Nadat vandaag dus duidelijk werd dat van Doorn een nacht heeft vastgezeten op verdenking van het voorbereiden van een ernstig misdrijf met de premier als slachtoffer. Hij zou zondagochtend verdacht gedrag hebben vertoond in de buurt van de premier. Maar volgens de advocaat werd van Doorn opgepakt omdat hij op een plek was waar zijn moeder in de buurt woonde. En omdat hij iets lang naar een bijzondere BMW had gekeken. De raadsman zegt dat hij totaal niet wist dat premier Rutte daar ook aanwezig was. En hij spreekt daarom van een doorgeschoten kramp en vindt het compleet overtrokken. Maar het was, want dat vroeg me af wat dan precies het verdachte gedrag was. Maar dat, ja, was, dat dus was iets dus te lang kijken naar een BMW. Een bijzondere BMW die hij nog niet eerder in die buurt had gezien staan. Dat is goed om te weten voor ons allemaal als je op straat loopt. Niet te lang naar een bijzondere BMW. Inderdaad, dat lijkt me verstandig. Ja, en een heel bijzondere vondst. Want decennia lang werden ze verloren gewaand. De opnames van de originele Ja-zuster. Nee-zuster, televisieserie uit de jaren 60. Die dure Ampex-filmbanden werden in de jaren 70 namelijk voor hergebruik gewist. Alleen enkele buitenopnames waren bewaard gebleven. Maar nu zijn er een aantal banden opgedoken bij de VRT. En die worden komende week door Instituut Beeld en Geluid online gezet. En dan kunnen we eindelijk voor het eerst in meer dan 50 jaar weer de beelden zien van onder andere deze klassieker. Dat heb je met zo'n hond. Ja, ja, ja. Zo'n hond is niks gedaan. Mooi, hè? Hier ben jij vooral heel blij mee. Ja, ik wil het wel zien hoe dat eruit ziet. Ga je eens bordje? Ik ga kijken, ja. Dankjewel. Vandaag wordt er in 7 academische ziekenhuizen gestaakt. En zo bleek eerder deze middag, dat gebeurt over 4 weken opnieuw. Op veel afdelingen worden zogeheten zondagsdiensten gedraaid. En dat wil dan zeggen dat alle planbare zorg vervalt en alleen spoedeisende hulp beschikbaar is. Met die acties willen de medewerkers een beter salaris afdwingen en afspraken maken om de werkdruk te verlagen. Hoe zit dat met die werkdruk? En was dat betere salaris niet net geregeld door de Tweede Kamer vorige week? Ik ga erover praten met 2 ex-verpleegkundigen die beide dus niet meer aan het bed staan. Sanne Kortfunke-Krebex en Stephanie Lommers. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Sanne, laten we even met jou beginnen. Jij geeft nu les aan toekomstige verpleegkundigen aan de Hogeschool in Holland. Waarom ben jij gestopt met zeg maar, zelf werken aan het bed? Ja, eigenlijk om dezelfde redenen dat verpleegkundigen vandaag aan het staken zijn. Met name toch wel de werkdruk, maar ook het feit dat je niet voldoende doorgroeimogelijkheden hebt. Dat er niet voldoende naar je wordt geluisterd. En ja, mijn nieuwe werkgever doet dat gelukkig wel. Want jij wilde graag doorgroeien en daar werd niet naar geluisterd. Ja, ja, je hebt uiteindelijk, omdat je zoveel werkdruk hebt en met zo weinig mensen eigenlijk continu de zorg moet kunnen leveren, is er weinig ruimte om jezelf op andere gebieden te ontwikkelen. Je kunt jezelf voorstellen dat je dan van een afdeling af moet waar al te weinig personeel is. Ja, dat is bijna niet mogelijk. Nee, dus je hebt wel begrip voor de staking van vandaag? Zeker, zeker. Heel veel begrip. Ja, ik ondersteun het volledig. Maar dat wat jij zegt, dat gaat dan eigenlijk vooral over de werkdruk. De andere reden voor de staking is natuurlijk het salaris. Je hebt vast ook meegekregen die toezegging vorige week van 675 miljoen euro naar de zorg. Ja, een beetje te laat voor jou. Ja. Denk je of hoor je van oud-collega's dat ze daar blij mee zijn? Ja, zeker. Ze zijn vooral blij omdat het wel een geluid is, hè, dat er naar verpleegkundigen wordt geluisterd na een lange tijd. Maar goed, we hebben het over 1,5%. Wat dus nu is toegezegd, dat gaat om een paar tientjes in de maand. Dat zorgt natuurlijk niet voor dat mensen ineens wel blijven. En laten we eerlijk wezen, verpleegkundigen kiezen ook niet voor het werk. Omdat het nu zo goed betaalt. Maar waardering is natuurlijk altijd fijn. Ja, maar in jouw geval was het dus meer de werkdruk dan het salaris per se waarvoor je bent gestopt. Ja, nou ja, salaris is fijn, maar werkdruk was het belangrijkste. Ja. Ja. Stephanie Lommers, jij was ook verpleegkundige. Je hebt zelfs de zorg helemaal verlaten. Ja. Je werkt nu bij een stichting Make-A-Wish, hè, geloof ik? Ja, klopt. Ja. En waarom ben jij weggegaan? Een beetje dezelfde redenen als wat Sanne zei. Inderdaad, de werkdruk. Maar ook dat je toch wel met je hart dat werk gaat doen. En dat je er dan eigenlijk achter komt dat je allemaal dingen wil verbeteren in de zorg. Maar dat er eigenlijk helemaal niet geluisterd wordt. Dus dit zien we allemaal al heel lang aankomen dat dit gaat gebeuren. En de werkdruk is al heel lang te hoog. Er is al heel lang een tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen. Mm-hmm. Maar kun je een voorbeeld noemen als je zegt ik wilde dingen verbeteren en er werd niet naar geluisterd? Nou ja, kwaliteit van zorg komt toch ook wel op tijd neer. Je moet toch tijd hebben voor je patiënten. Het is niet alleen handelingen uitvoeren en door. Mm-hmm. Je hebt tijd nodig om te observeren, om te signaleren, om je beleid uit te voeren. Materiaal moet goed zijn, want anders als er iets kapot gaat, dan blijf je de hele tijd de handeling opnieuw moeten uitvoeren. Mm-hmm. Er zijn zoveel processen die, omdat er druk is, efficiënter moeten worden ingericht. Mm-hmm. En dan gaan ze top-down bedenken wat wij dan anders op de werkvloer moesten doen. En dat werkt dan dus niet in de praktijk. Nee, ik hoor hier iemand die er echt helemaal klaar mee was. Ja. En is het dan zo, want jij hebt dan de stap gemaakt eigenlijk om eruit te stappen. Zit er nou ook het, we hadden even een gesprekje voordat we hier de uitzending begonnen. Dat ging iets over reanimeren, verder geen ernstige aanleiding. Maar zei je wel ook een beetje, ja, het zit ook wel een beetje in je. Dat gaat ook niet meer uit. Dus je hebt wel iets opgegeven wat ook deel is van wie jij bent. Ja, zeker. Dat wil je ook niet, maar het gaat op een gegeven moment ook ten koste van jezelf. En uiteindelijk ga je een opleiding doen om een baan te doen. Het is toch ook werk, weet je. Het is, omdat verpleegkundigen het met hun hart doen, wil niet zeggen dat ze niet goed betaald hoeven te krijgen. Want het is natuurlijk geen vrijwilligersbaan. Anders waren ze dat wel gaan doen. Dus je doet het werk en je verwacht ook een professionele houding van je werkgever. Maar het is een publieke sector, dus je verwacht ook een professionele houding en steun van de overheid. Ja. En als dat niet gebeurt en je wordt een soort van leeggezogen, ja, dan op een gegeven moment is het oké, het is werk. Gaat dat dan ten koste van mezelf of ga ik dan gewoon wat anders doen? Ja, maar al die, laten we zeggen, de ellendige kant mis je niet, maar gewoon het omgaan met patiënten, de zorg. Ja. Daar ga je over stralen als ik het doe. Ja, tuurlijk. Want je komt op zo'n kwetsbaar moment in iemands leven. En dan denk je al snel aan hele vreselijke gesprekken. Tuurlijk heb je ook hele moeilijke gesprekken. Maar je hebt ook zoveel plezier en je leert zoveel van andere mensen. Ja. Van je patiënten. En het is heel bijzonder om, als het niet goed gaat met iemand, om dan daarbij te zijn en iemand te begeleiden. Ja. Sanne, geldt het ook voor jou? Mis je het? Zeker, ja. Ik mis zeker het contact met de patiënt. En met name ook dat je ziet, hè, dat je echt wat bijdraagt in de samenleving voor iemand. En dat zie ik natuurlijk nu ook met mijn studenten. Maar het is toch op een ander vlak. En het is ook niet helemaal natuurlijk waar je voor opgeleid bent en waar je voor gekozen hebt. Maar voor mij is dit wel het tweede beste wat je kan hebben. Maar hoe zit het eigenlijk bij jou, Sanne? Want jij leidt dus studenten op die eigenlijk het vak gaan uitoefenen wat jij verlaten hebt. Omdat je zei, ja, de werkdruk is veel te hoog en de salaris is ook nog ook eigenlijk niks waard. Veel succes. Ja. Lieve studenten, straks. Ja, succes ermee. Wat is dat voor gesprek in de klas? Nou, dat zijn hele boeiende gesprekken. Ja, we hebben lessen verpleegkundig leiderschap, waarbij we proberen de studenten zo realistisch mogelijk beeld eigenlijk te geven van de werkvloer. En ook wel over dit soort dingen in gesprek gaan. Hè. We zijn daar heel erg transparant over als opleiding. Van, goh, dit zijn dingen die in de zorg spelen. Hoe kijken jullie er tegenaan en wat vinden jullie daarvan? Want we vinden het natuurlijk wel belangrijk dat de mensen die wij opleiden, dat die ook in de praktijk blijven werken. Je kan het wel mooier voorspiegelen dan dat het is, maar ja, dan stromen ze weer sneller uit. Ja, nou ja, en de vraag is natuurlijk, kun je daar als individu, als student en toekomstig verpleegkundige, kun je daar iets aan doen? Heb je zelf daar, als ik jullie hoor zeggen, ja, je kunt wel inspraak geven, maar er wordt eigenlijk niet naar geluisterd. Dat is niet echt een hoopgevend beeld voor de toekomstige generatie verpleegkundigen. Nee, nou ja. Nou, met hoe meer mensen je bent en hoe meer mensen je stem laat horen, hoe sneller iets kan veranderen. En we zien wel dat met de komst van bijvoorbeeld verpleegkundige adviesraden, maar nu ook in een paar ziekenhuizen het verpleegkundig bestuur, dat de verpleegkundigen in ziekenhuizen, maar ook in andere zorginstellingen, wel echt meer zeggenschap krijgen, waardoor ook meer naar ze wordt geluisterd. En daarin zie je ook wel echt positieve veranderingen in cultuur, maar ook bijvoorbeeld dat er meer wordt geluisterd naar problemen die op de werkvloer zijn. Ja. Dus langzaamaan gaat dat wel veranderen. Stefanie, is het zo, de laatste rapporten laten zien dat er alleen maar meer mensen in de zorg nodig zijn dan minder in de toekomst, in verband met vergrijzing en andere oorzaken. Zou er iets zijn wat jou zou kunnen overhalen om weer terug te gaan in het vak? Verpleegkundig stafbestuur is een goed begin. Ik denk wel dat je het, als je kijkt naar hoe groot die functiegroep is in een zorginstelling, vaak de grootste, dan begint het wel met luisteren naar wat er op de werkvloer nodig is. Dus dat zou kunnen. Maar ik heb nu heel erg naar mijn zin bij Make-A-Wish. Maar het is ook, je hebt natuurlijk jou als individu, maar jullie staan natuurlijk met z'n twee eigenlijk ook symbool voor een groep, want de uitstroom is best wel groot in het vak, toch? Ja, salaris en werkdruk is wel waar ze nu voor staken. Mm-hmm. Dat is denk ik wel echt het begin. Ja, zoals iemand zou zeggen, je krijgt niet 1,5, maar 5% erbij en er wordt beter naar je geluisterd. Ja, want dan kan je echt wat veranderen en dat is denk ik wel belangrijk. Oké. Okay. Nou ja, jullie succes met jullie huidige werk. En gelukkig zijn er een hoop mensen die nog aan het bed ook gaan staan. Bijvoorbeeld de studenten van jou, Sanne. Dankjewel, Sanne. Ja, wat leuk om te noemen. Ik zit nu bij de diploma-uitreiking. We zijn dit jaar zometeen weer 200 verpleegkundigen rijker in Nederland. Dus dat is mooi nieuws. Nou, dan zijn ze net op tijd om bij de volgende staking nog mee te doen. Ja, precies. Dankjewel. Stefanie Lommers ook bedankt. Ja, graag gedaan. Even kijken. We gaan volgens mij even naar de verkeerssituatie. Als ik het goed zie. Er is iets uitgevallen in mijn draaiboek. Dus dan gaan we maar naar Wijnand Zwaan. Ja, al die ellende met de A12, hè? Ja, we zien het vooral vastlopen op de omleidingsroutes. En dan vooral via Gorkum op de A27 en de A15 bij Gorkum. Daar is de extra reistijd ruim een half uur. Maar ook zien we veel mensen omrijden via Amsterdam. En dat is dan te merken op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat tussen Sloten en knooppunt Burgerveen 14 kilometer file. De extra reistijd is daar 3 kwartier. In Den Haag dient een kort geding tegen de staat over de invoering van de coronapas. Een aantal advocaten uit Breda vindt dat de coronatoegangspas er onrechtmatig is gekomen. NOS verslaggever Onno Beukers was bij de inhoudelijke behandeling. Onno, welke argumenten hebben die advocaten voor hun claim? Dat zou natuurlijk fijn zijn als discriminatie. Onno. Sorry, Anno, je was even niet te horen. Zou je antwoord vertel om begin welke argumenten hebben ze? Ja. Ja, nou, het belangrijkste wat ze noemen is dat er toch sprake is van discriminatie door deze coronapas. En waarom is dat dan? Ja, omdat gevaccineerden en ongevaccineerden eigenlijk allebei nog steeds even goed in staat zijn om het virus ook verder te verspreiden. Alleen, ja, ongevaccineerden die moeten dan nu steeds extra dingen doen om die coronapas een groen vinkje te krijgen. En daarvan zeggen ze, ja, dat moeten we niet doen. Dat is oneerlijk. Ja, daarnaast zeggen ze ook, het is ook schending bijvoorbeeld van de integriteit van het lichaam. Hè. Het prikken, sowieso, bij de vaccinatie. Maar het als alternatief ook, dat je, als je moet testen, toch ook een wattenstaafje diep in je neus moet doen. Nou ja, ik sprak net ook nog heel even kort advocaat Bart Maas. Hij vatte het geheel zeg maar zo samen. Het is tegen internationale verdragen. Het is lijnrecht in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is lijnrecht in strijd met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Het kan gewoon niet. En medische noodzaak ontbreekt volledig. Ja, als er geen noodzaak is, dan maak je ongerechtvaardig onderscheid. Als je ongerechtvaardig onderscheid maakt, dan noemen we dat discriminatie. Heel simpel. Ja, nou, wat was het verweer eigenlijk van de staat? Ja, de landsadvocaten die zeggen, ja, er is geen sprake van discriminatie. Want iedereen die kan gratis gevaccineerd worden, die keus heb je. Maar ook als je dat niet ziet zitten, dan kun je ook nog gratis getest worden. En daarmee is het dus mogelijk om overal aan deel te nemen. En ja, wat er nu is gedaan, dat geldt dan vooral ook voor wat minder essentiële sectoren. Bijvoorbeeld sectoren als winkels, scholen en sporten. Ja, daarvoor was al geen coronapas nodig. Maar dus wel, ja, als je nu bijvoorbeeld een stadion in wil of inderdaad naar de kroeg wil gaan. Ja. En de keus was daarom niet zozeer of die coronapas moest komen of niet, maar of we de anderhalve meter, die verplichte afstand wilden behouden, of dat we dat konden loslaten. Alleen dan wel onder voorwaarden. En ja, volgens de landadvocaten ging, ja, de dagende partij daar eigenlijk een beetje aan voorbij. Dat die keuze een andere keuze was. Ja, het is een discussie die eigenlijk op veel plekken nu gevoerd wordt, maar nu dus in de rechtbank. Wanneer is de uitspraak? Over iets meer dan een week. Woensdag 6 oktober, uiterlijk 10 uur, weten we wat dit kort geding opgeleverd heeft. Okay. Dankjewel, Onno Beukers. Zometeen bij Eén Vandaag meer over de Corona-check-app. En horen we ook wat het opiniepanel ervan vindt. Je hebt bosbranden, maar inmiddels heb je ook zonnepaneelbranden. Ze komen voor in de nieuwbouwwijk Schoenmaker Plantage in Delft. Het is een voorbeeldwijk als het gaat om duurzaamheid, maar inmiddels zijn er al 5 incidenten geweest met zonnepanelen. De bouwer heeft inmiddels een onderzoek ingesteld, maar de bewoners zijn er niet gerust op, zo hoorde verslaggever Harm van Attenveld. Anderhalve maand geleden is er een brand op een dak geweest met zonnepanelen. En dat is dus ontstaan door waarschijnlijk een kortsluiting of iets dergelijks onder de panelen. Taco van den Berg woont al ruim 3 jaar in de Spiksmetter Nieuwe Wijk Schoenmaker Plantage. Maar er zijn al in de wijk zijn er meerdere incidenten geweest rond de zonnepanelen en rond brandgevaar. Ja. En een wijk die geldt als een voorbeeldwijk, want ja, daar moeten we allemaal naartoe in het land, 0 op de meter. Wat doet dat met het veiligheidsgevoel van mensen wonend onder een dak waar zulke panelen liggen? Ja, weet je, enerzijds heb je vertrouwen in de systemen die er zijn. En anderzijds moet je wel wakker blijven, want het is allemaal wel nieuw. En ja, dan ben je ook afhankelijk van de kwaliteit van de oplevering. En ja, daar wordt nu naar onderzocht of die kwaliteit gewoon goed is. Want wat is het vermoeden waar het is misgegaan? Waarschijnlijk is het kortsluiting geweest. En misschien wel gebruik van niet op elkaar passende materialen. Dus verschillende fabrikages. Van binnen naar buiten. Dit is de Wissingstraat. Ik zie 2 woningen waar de zonnepanelen door de bouwer zijn afgehaald. Gesmolten dakgoot en een rood-wit lint rondom 1 van de woningen. Ja, ik ben Bram Stoop. Ik ben fractievoorzitter van de lokale partij Hart voor Delft. En als we hier omhoog kijken, dan zien we die zonnepanelen. Ja, daar waar vroeger dakpannen lagen, liggen nu zonnepanelen. En die liggen rechtstreeks op het dak. Met allemaal kabeltjes aan elkaar gelinkt. Er zijn inmiddels 5 incidenten bekend, waarvan 3 keer brand. En dan gaan we ons eigenlijk natuurlijk zorgen maken. Want wat is daar aan de hand, hè? Wat voor signalen krijgt u uit deze wijk? Nou, ja, er zijn mensen die mailen ons. Er zijn mensen die hebben liever niet tot we het in de publiciteit brengen, omdat ze bang zijn tot hun buurt dan een kwaad dag ligt. En dat kan ik mij ook voorstellen. Het huis in waarde zakt? Ja, dat onder andere. Maar goed, wij maken ons eigenlijk dus ernstige zorgen. We hebben ook de vraag bij de wethouder neergelegd. En die roept dan vervolgens, ja, mijn pakje Jan niet. Want daar komt het eigenlijk op neer, meneer Brandlicht. En die zegt van, ja, het is een conflict tussen de aannemer en de bewoners. Maar waar wij mee zitten, en dat is het grootste probleem, tot wij steeds meer geluiden horen, en dat horen we hier ook. Er is inmiddels achterhaald wie de monteurs zijn geweest die ze gemonteerd hebben. En ook in Delft heb je dat, van langdurige werklozen die dan een cursus aangeboden krijgen, zodat ze zonnepanelen op de daken kunnen leggen. Nou, dat is natuurlijk toen de tijd ook het geval met de asbestsanering. Huppakee, er werden cursussen aangeboden. Hup, allemaal de asbestsanering in. En dat heb je nu met die zonnepanelen. Dat wil dus zeggen dat je gewoon niet gecertificeerd hoeft te zijn. Net zoals dat je bij een gasaansluiting moet zijn. Hier kan dus iedereen gewoon het dak op klimmen. En dan kunnen ze zonnepanelen gaan installeren. Zo simpel is het verhaal. Hier hebben ze ook een onderzoek wat ik dan heb van de bewoners, waar ik wel contact mee heb, maar anoniem willen blijven. Die zeggen dan ook, we hebben inmiddels ontdekt dat er gewoon kabeltjes niet goed gestript waren. Dan moet je eraf vragen, ook als landelijke politiek, hoop ik, tot dit eruit voortkomt, tot de landelijke politiek toch eens gaat kijken tot dit uitsluitend gedaan gaat worden in de toekomst door gecertificeerde bedrijven. Ja, dit klinkt niet zo goed allemaal. Ik praat erover door met Ruud van Herpen, civiel ingenieur, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het zo, dat beeld krijgen we uit de reportage, dat eigenlijk iedereen zomaar zo'n zonnepaneel daksysteem mag aanleggen? Je hebt daar geen specifiek diploma voor nodig en ook geen certificaat. Dus in principe is dat zo. In principe zou ik morgen een bedrijf kunnen starten en mezelf aanbieden als daklegger voor zonnepanelen. Ja. De dat producten moeten overigens wel een certificaat hebben sinds april 2021. Maar dat zegt nog niks over de installatie. Dat is een ander verhaal. Ja, wat vreemd eigenlijk. Hoe kan dat? Ja, je zou kunnen zeggen dat komt omdat PV-panelen zo'n grote vlucht genomen hebben. Dan zie je dat regelingen, regelgeving, certificering, dat loopt altijd achter daarop. En dat heb je eigenlijk met alle innovatieve ontwikkelingen. Ja, en zijn er dan ook enorme kwaliteitsverschillen tussen die verschillende typen zonnepanelen? Want ja, ik moet zeggen, ik heb ze op een vorig huis ook wel gehad, maar ik had niet eens een keus. Dat ging gewoon via aan. Dat kan me voorstellen. Als die groot inkoopt, is het natuurlijk goedkoper dan wanneer je als particulier een paar paneeltjes koopt. Ja, maar ik had geen idee wat er voor zonnepanelen op het dak kwamen te liggen. Nee, maar wat ik al zei, de producten moeten tegenwoordig wel gecertificeerd zijn. Dus die moeten aan een kwaliteitsstandaard voldoen. Dus het zit hem toch echt vooral in de installatie zelf. Hè? Dus in hoe het gemaakt wordt. Ja, en dat is gewoon mensenwerk. Ja, dat is zeker mensenwerk. En daarbij maakt het ook uit. Of je panelen in het dak hebt, waarbij het paneel dakbedekking is, zoals je bij nieuwe woningen zit. Of dat het panelen zijn die op het dak gebracht worden, zoals bij renovatie of bij bestaande woningen gedaan wordt. Daar zit geen risico in. Ja, want dan is natuurlijk bij de indak zonnepanelen, dat is dan extra gevaarlijk, zoals in Delft. Ja, die zijn daar zeker gevoeliger voor, omdat die spouw minder goed ventileert, dus ook warmer wordt. En daaronder liggen geen pannen meer, maar daaronder zit de folie en daar zit de isolatie. Dus als het misgaat, als er een vonkje is of als er veel warmteontwikkeling is, dan is het aansteken van de constructie veel makkelijker dan wanneer het paneel op een pannendak is gemonteerd. Ja. Je zou zeggen, het is dus hoog tijd voor wetgeving. Ook misschien certificering van mensen die dat mogen leggen. Dat je daar op zijn minst toch een beetje verstand van moet hebben. Dat gaat dan waarschijnlijk nu pas in werking treden, nu er hier en daar brandjes ontstaan. Ja. Dat, je ziet ook wel wat initiatieven op dat vlak. Initiatieven van installateurs zelf. Soorten van erkenningsregelingen. Maar die zijn nog niet verplicht. Dus je moet ook voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt. Dus je zou dat liever wat onafhankelijker zien. Ja. Heeft u ze zelf op het dak liggen? Nee, ik heb ze zelf niet op het dak liggen. Nee. Omdat je ze onveilig vindt? Okay. Nou, dat is meer omdat ik een oude woning heb en omdat ik het zonde vind om daar PV-panelen op mooie keramische pannen te leggen. Maar dat is een persoonlijke mening. Dat is uw persoonlijke afweging. Ja. Daar heeft u alle recht op. Oké, hartelijk dank. Ruud van Erben van de Technische Universiteit Eindhoven ging dus over de zonnepanelen naar aanleiding van de branden in Delft. Het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande staat op omvallen. Dit weekend alleen al ging een beursgang niet door en liet de twee steden beslag leggen op een deel van de miljarden van het bedrijf. Als het bedrijf failliet gaat, dan merkt de hele wereld dat. Horen we zometeen meer over. Ster. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de keuken dé plek is waar families samenkomen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Ook voor advies over welke keukenapparatuur het beste bij u past. Electroworld, mooi voor elkaar. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Ster. NPO Radio 1. Het is ongeveer 4:30. Dorrel Begens schrijft hier aan met het NOS Nieuws. Het aantal vaccinatieafspraken blijft duidelijk hoger dan voor de nieuwe coronamaatregelen, waaronder de coronapas, blijkt uit cijfers van de GGD. Afgelopen twee weken maakten steeds zo'n 73.000 mensen een afspraak. In de weken daarvoor schommelde het aantal rond de 50.000. De missionair premier Rutte blijft erbij dat het ontslag van staatssecretaris Keizer onvermijdelijk was. In de Kamer vroeg de SGP of ontslag op staande voet wel nodig was. Volgens Rutte moest het besluit snel worden genomen, omdat Keizer stevig afstand nam van het beleid. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn afgelopen nacht ruim 700 migranten aangekomen. De meeste zaten op een vissersboot. Volgens Italiaanse media komt de grote boot uit Libië. Eind vorige maand kwamen er ook al honderden migranten aan op Lampedusa. En Koningsdag wordt volgend jaar in Maastricht gehouden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De Limburgse hoofdstad stond eigenlijk vorig jaar al op het programma. Maar door de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan. Willemijn Hubert, ik zit hier nu geloof ik, dit is mijn derde week bij Eén Vandaag. Tot nu toe heb jij eigenlijk alleen maar goed nieuws gebracht. Ik heb het idee dat vandaag even wat anders gaat worden. Nou, nu concentreer ik me vooral op de liefhebbers van herfst weer. Ja. Positieve framing. Ja, nou, precies. Nee, want vandaag is dat nog echt wel zomers bijna te noemen. Temperaturen, nou, 18, 19 graden, enkele uitschieter. Maar verder flink wat zonneschijn en niet al te veel wind. Komende nacht gaat het veranderen. Dan krijgen we vanuit het westen te maken met meer bewolking. En aan het eind van de nacht gaat het in het westen ook al regenen. En morgen dan in de grote delen van ons land, vooral in de ochtend regen. Maar erna gevolgd door een aantal stevige buien, soms ook met onweer erbij. We gaan ook merken dat de wind flink aantrekt. Dus het voelt morgen echt herfstig aan. De temperatuur doet ook een flinke stap terug. Het wordt een graad of 14. En vanaf de middag, met namiddag, zo'n glimlach brengt ze het allemaal. Ja, joh, maar het is toch ook wel weer leuk. Ja. Gewoon dat herfstachtig weer. En in de namiddag is er kans op windstoot. Vooral in het Waddengebied. Van ongeveer? 75 kilometer per uur en later uitschieters naar 100. Oké, nou, lekker dan. Dankjewel. Alsjeblieft. Wijnand Zwaan bij de ANWB, vertel. Ja, vanwege de afgesloten A12 van Utrecht naar Den Haag is het erg druk op de omleidingsroutes. Rond Utrecht begint het ook flink vast te lopen op de A2 in beide richtingen. Richting Amsterdam is bovendien een ongeluk gebeurd in de Leidse Rijntunnel. Het oponthoud is daar nu 20 minuten. Nou, verder valt op de drukte op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijden tussen Amsterdam Sloten en Roelof Arendsveen over 15 kilometer met een half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd richting Den Haag bij knooppunt Amstel. Daar staat file vanaf Zeeburg. Twee rijstroken zijn dicht. Verder zien we veel drukte op de A15 door omrijders van Nijmegen naar Rotterdam. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Deil en Hardingswald-Giessendam. De vertraging is daar een half uur. In het zuiden van het land zien we vertraging door omrijders voor de problemen op de Haringvlietbrug. Op de A17 de Roosendaal richting Dordrecht. Reken op een half uur vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn vijfde verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op volkswagen.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Ster. Renze Klamer. Eén Vandaag. Hoe is het gesteld met de steun voor het coronabeleid onder de leden van het Eén Vandaag opiniepanel? Nu het eerste weekend met de corona-check-app-verplichting achter de rug is. Gijs Rademaker vertelt het ons in hoogst eigen persoon. En de wereld is in de ban van het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande. Want met een schuldenlast van meer dan €250 miljard... twee Chinese steden die beslag legden op hun geld en ook nog een last met het afgeblazen beursgang van de elektrische autodivisie van het bedrijf, wordt het inmiddels steeds vaker in één adem gedoemd met de Amerikaanse bank Lehman Brothers. De bank die in 2008 failliet ging en daarmee een grote financiële crisis triggerde die de wereld nog jarenlang in haar greep hield. Fred Sengers, onze man als het gaat om China, goedemiddag. Goedemiddag, Renze. Een schuldenlast van €250 miljard, dat is echt ontzettend veel geld. Hoe is dat bedrijf in zo'n penibele situatie terechtgekomen? Ja, Evergrande is opgericht in 1996, dus het is nog ineens zo'n enorm oud bedrijf. En het is enorm snel gegroeid. Het bezit 1300 objecten in 280 Chinese steden. En het is ook nogal driest gediversificeerd. Het bezit ook pretparken, fabrieken voor babyproducten en ja, je zei het zelf al, een divisie voor elektrische auto's. En dat is allemaal gebouwd op krediet. En dat, ja, die schuldenlast, om dat allemaal die pijlsnelle groei mogelijk te maken, die is gegroeid tot meer dan 260 miljard euro. En dat is echt wel groot geld, want dat is 2% van het bruto nationaal product van China. En ter vergelijking, want niet iedereen zal ongeveer weten hoe groot het bruto nationaal product van China is. Het is groot, die schuldenlast van Evergrande is groter dan de hele Finse economie. Zo. Ja, en dat is eigenlijk heel lang goed gegaan. Waren het niet dat er vrij recent nieuwe regels van de Chinese overheid zijn gekomen om de financiële risico's van die vastgoedsector te beperken, juist vanwege die enorme schuldenlast. Er wordt al jaren gewaarschuwd dat die het hele financiële systeem in gevaar zouden kunnen brengen. Dus op zichzelf, dat die regels er zijn, is goed nieuws. Maar ik geloof niet dat de beleidsmakers hadden voorzien dat de één na grootste projectontwikkelaar van het land nu in de problemen zou komen. Ja, en daarom, vanwege hun grootte, wordt de vergelijking getrokken met de Lehman Brothers. Gaat wat jou betreft die vergelijking op? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Om twee redenen. Ten eerste is het financiële systeem van China is nogal nationaal georiënteerd. Dus als er enorme problemen komen, dan worden daardoor vooral Chinese banken geraakt. En is het besmettingsgevaar voor buitenlandse banken gering. Evergrande heeft maar, tussen dikke aanhalingstekens, 20 miljard geld in het buitenland geleend. Maar dus het grootste deel van die schuldenberg, dat speelt zich in China af. En de Chinese banken die hebben allemaal diepe stroppenpotten. En er is ook altijd nog de Chinese overheid die die banken kan helpen. Dus dat is één reden. En ten tweede, ja, stel dat het allerergste gebeurt, dat Evergrande failliet zou gaan. Dat betekent natuurlijk niet dat er 300 miljard dollar schuld overblijft. Want het bedrijf heeft natuurlijk wel degelijk bezittingen die verkocht kunnen worden, die ten gelde kunnen worden gemaakt. Dus die schulden die overblijven, daar moet je niet naar dat totaalbedrag kijken. Nee, want laten we eens even die scenario's langslopen. Jij schreef een weblog waarin je ze op rijtje. Het zijn er drie, hè? Laten we beginnen met failliet, daar had je het net over. Ja, dat is dat de overheid zijn handen er helemaal van aftrekt en dat Evergrande op enig moment niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Nou, daar zitten we echt wel dichtbij. En dan valt het bedrijf om. En dat heeft twee hele grote nadelen. Dat betekent dat appartementenkopers in China die vooruit hebben betaald hun geld kwijt zijn. Dat gaat echt wel om veel mensen. En dat kan dus ook tot maatschappelijke onrust in China leiden. En er is het besmettingsgevaar voor de hele vastgoedbranche. Want als dit bedrijf, dat toonaangevende grote bedrijf, omvalt, dan kunnen andere vastgoedbedrijven geen krediet meer krijgen. Of alleen tegen ongunstige voorwaarden. Dat noemen ze een credit crunch. En dan breidt het probleem zich alleen maar uit. Dus dat is geen aantrekkelijk scenario voor de Chinese overheid. Maar breidt zich uit maar binnen China of ook eventueel bijvoorbeeld op de Europese markt? Vooral binnen China. Het heeft overigens wel effecten in de rest van de wereld. Want dat zie je nu al naar de beurskoers. Omdat mensen heel erg nerveus zijn hierover, wat er allemaal gebeurt. Maar ik denk dat niet iedereen zich realiseert dat de problemen in eerste instantie vooral tot China zelf beperkt zullen blijven. Oké. Nou, dat was scenario 1. Wat is scenario 2? Ja, dat is de bail-out. Dus dat betekent dat de Chinese overheid de rekening oppikt. En dat heeft natuurlijk als voordeel dat die nadelen die ik net noemde van een faillissement worden voorkomen. Maar het heeft op zichzelf ook weer een nadeel. En dat is dat de overheid daarmee het signaal aangeeft dat bedrijven en banken in China gerust risico's kunnen nemen. Want de overheid komt ze toch wel uit de brand helpen als de nood aan de man komt. En daar was het nou juist allemaal om begonnen. Die regels, die nieuwe regels, die zijn er gekomen omdat de overheid de risico's wil beperken. Dus zo'n oplossing, dat zou dat beleidsdoel helemaal ondermijnen. Ja, nou heb ik het vermoeden dat jouw derde scenario ergens ertussenin zit. Ik ga nooit met jou gokken of wedden, Rens. Dat hoor ik al. Het laatste scenario, dat is een zachte landing. Of een reddingsboei met Chinese karakteristieken, zoals ik dat heb genoemd. En dat betekent dat de overheid wel de regie neemt en probeert de schade zoveel mogelijk te beperken en de pijn te verdelen over de verschillende partijen. En ja, de contouren van die oplossing die zien we nu eigenlijk al komen. Jij had het over die lagere overheden die beslag hebben gelegd op geld. Dat is er om ervoor te zorgen dat die bouwprojecten van Evergrande wel worden afgebouwd. En dat betekent dat die kopers dus uit de brand worden geholpen. En wat er verder bij komt kijken, denk ik, is dat er cashflow moet komen. Nou, dat kan doordat staatsbedrijven of banken delen van Evergrande overkopen. Dus gezonde delen overkopen. En dan overleeft het bedrijf en kan het in alle rust worden gesaneerd. En, ja, en dan blijft ook het beleid van de Chinese overheid geloofwaardig. Maar Fred, hoe kan het nou dat er nu zo'n kapitalistisch probleem is in een communistisch land als China? Een hele goede vraag, Lambert. Maar dat heeft natuurlijk veel mee te maken dat China op papier misschien een communistisch land is, maar dat het 40 jaar geleden een hele andere afslag heeft genomen. En dat het in de praktijk natuurlijk heel erg kapitalistisch is, met één groot verschil ten opzichte van de situatie hier. Dat is dat de overheid zich nog wel heel erg met die private sector bemoeit. Maar op zichzelf krijgen private bedrijven en handelen trouwens ook staatsondernemingen precies hetzelfde als hier. Dus ik zou zeker niet willen spreken van een communistisch economisch systeem daar. Nee. Ik moet wel zeggen, Fred, ja, het is altijd een beetje een egoïstische vraag, maar ik ga hem toch maar stellen. Als ik jou zo hoor, eigenlijk in eender welk scenario is het effect op onze wereld hier in Nederland, in Europa eigenlijk minimaal? Ja, nou ja, die effecten zullen in ieder geval kleiner zijn dan bij Lehman Brothers. Hè, want dat veroorzaakte een sneeuwbal in het financiële systeem over de hele wereld. En dat kwam omdat al die banken heel erg met elkaar vervlecht waren. Bij elkaar allemaal financiële producten hadden gekocht. Nou ja, dat risico is hier aanmerkelijk kleiner. Omdat ik, zoals ik al zei, het leeuwendeel van de schuldenlast bij Chinese financiële instellingen ligt. En slechts een klein deel in het buitenland. Ja. En die financiële instellingen in China, die zijn op zichzelf, kunnen wel een stootje hebben. En er is ook altijd nog die Chinese overheid die hele diepe zakken heeft. Ja. En die zal niet toestaan dat die banken gaan omvallen. Oké. Okay. Doet het trouwens nog iets met de populariteit van Xi Jinping? Goede vraag. Nou, laat ik het zo zeggen. Dat speelt op de achtergrond natuurlijk wel een rol. Want als dit vreselijk mis zou gaan, dan zou dat de positie van Xi en de communistische partij geen goed doen. En dat is natuurlijk ook precies de spagaat waar de Chinese overheid nu een beetje in zit. Ze willen niet de brandweerman zijn die iedere keer iedereen uit de brand helpt als er een probleem is. Want de markten moeten ook op hun eigen benen kunnen staan. En aan de andere kant kunnen zij ook niet toestaan dat er een enorme financiële ramp gebeurt die het hele systeem aan het wankelen brengt. Dus daarom denk ik dat die derde scenario, regie van de overheid, maar niet een volledige bail-out, dat het meest waarschijnlijke scenario is. We zijn weer een stuk wijzer. Fred Zengers, dankjewel. China-kenner over de financiële situatie van Evergrande, de Chinese vastgoedgigant. Lambert, we gaan het zo meteen hebben over fietsen en fietsen. Ja, want de ene fiets is de andere niet. Een e-bike gaat natuurlijk veel sneller, fietst ook een stuk makkelijker. Maar je wordt er wel een stuk dikker van, schijnt. Oh, ja. Nou, dat horen we straks dan in Feit of Fictie. Creedence Clearwater Revival met Who'll Stop the Rain. Feit of fictie? Ja, voor eens en altijd gaan we beslechten, Lammert. Ja. Iets met elektrische fietsen en dikker worden. Ja, we hadden net al in de discussie al Gijs Rademaker, die heeft geen elektrische fietsen. Dus dat, ja, en zat daar meteen ook met een soort trotse toon over. Ja, je mag het woord dédain wel gebruiken, hoor. Dat vind ik nog eufemistisch voor de blik die jouw ogen net verliep. Ja. In ieder geval, ik hoorde gisteren nieuwslezer Annemarie Rozing op Q-Music vertellen dat ze was aangekomen sinds ze een e-bike heeft, terwijl ze niet meer is gaan eten. En ze verklaarde dat als volgt. Ik fiets 8 kilometer heen, 8 kilometer terug. En dan deed ik voorheen eigenlijk altijd op mijn stadsfietsje. En nu doe ik dat op de elektrische fiets. En dan ga ik bijna lekker 30 kilometer per uur zoef ik door de stad. Ja, maar ik hoop er dus achter dat je dus op die elektrische fiets minder dan de helft van het aantal calorieën verbrandt dan als je op de normale fiets zit. Minder dan de helft van het aantal calorieën. Ja, heb jij een e-bike? Ik heb er één. Ik heb ook een normale fiets. Maar als ik mijn twee kinderen op de fiets vervoer, dan vind ik zo'n e-bike wel veel relaxer eigenlijk. En ben je daar ook dikker door geworden volgens jezelf? Nee. Maar ja. Maar goed, dat is nog geen bewijs. Kijk, op zich de logica wat zij zegt. Ja, als je op een stadfiets doet en nu op een elektrische fiets en voor de rest verander je niet je levenspatroon, dan lijkt het mij nog wel eenvoudig wiskunde dat je dan in ieder geval niet slanker wordt. We gaan het helemaal uitzoeken. Als eerste bij Thijs IJsvogels, bewegingswetenschapper bij het Radboud UMC. En hij haalt een onderzoek van de Universiteit Twente erbij. Dat klopt inderdaad als je de e-bike op de turbostand zet. Bij een stadfiets gebruik je ongeveer 125 kilocalorieën als je daar een stuk mee fietst. En op de turbostand is dat slechts 65 calorieën. Dus dan heb je een verlies van 48%. De meeste mensen hebben het echter op de toerstand staan. En dan verlies je maar 32%. Dus het hangt sterk af van welke stand je de e-bike instelt. Ja, wat je hoort is het aantal calorieën dat je verbrandt bij een kwartier lang fietsen met een snelheid van 21 km per uur. Dus wel ongeveer de helft. Volgens IJsvogels scheelt het vooral veel energie bij de start. Ja, dan moet je echt natuurlijk heel even kracht zetten om die fiets en de massa in beweging te krijgen. Een soort van korte piekbelasting. Maar ook daarna moet je op een gewone stadfiets moet je natuurlijk wel flink blijven trappen. Ja, Esther van Garderen is directeur van de Fietserbond. Directeur van de Fietsersbond, moet ik zeggen. Ik dacht dat ze directeur zou zijn. Zij onderschrijft wat IJsvogel zegt en maakt een kanttekening. Dat betekent niet dat een e-bike slecht is. Want als jij wat ouder bent en minder zou gaan fietsen en zou gaan stoppen, dan kun je veel beter doorfietsen met een e-bike. Want dan blijkt dat mensen veel meer kilometers fietsen en veel langer doorfietsen. Je moet het altijd vergelijken met niet fietsen. In de bus of in de auto zitten ten opzichte van een e-bike, dan is het altijd een stap voorwaarts. Als je zegt, ik ben jong en gezond van lijf en leden, blijf lekker op een gewone fiets rijden. Dat is wel zo. Ja, dat is vrij direct, vind ik wel, om het zo te zeggen. Dat vond ik ook toch wel, met terugwerkende kracht. Ja. Maar op het verbranden van het calorieën koop je natuurlijk ook niet een e-bike. Nee, hoewel uit CBS-cijfers blijkt dat ouderen minstens 33% meer kilometers zijn gaan afleggen na de introductie van de e-bike. Maar ja, als je evenveel wilt blijven eten en niet wilt aankomen, dan moet je volgens IJsvogels toch maar het volgende doen. Dan heb je meer profijt inderdaad van die roestige stadfiets, door de polder, wind tegen. Dan gaat je energieverbruik pas echt omhoog. Hoewel Van Garderen van de Fietsersbond één manier weet waarop je nog meer calorieën kunt verbranden. Tenzij de accu leeg is, dan verbruik je meer, want het zijn hele zware fietsen. Dat is niet te doen. Dan is het echt een rotting om op te fietsen, ja. Ja, ik heb dit wel eens. Dan kom ik in de haast van de ochtend kom ik beneden en dan met twee kinderen. En dan eentje naar school, één naar de opvang. En dan kom ik achter, shit, die accu die ligt nog aan de lade. En dan, weet je hoe ik me dan voel? Nee. Dan voel ik me net een Gijs Rademaker toen hij met jonge kinderen nog door Hilversum zat te ploeteren. Dat was echt een totale hel. Dus ik vind eigenlijk dat iedereen die hel nu moet doormaken. Ja. Maar volgens mij is de conclusie, Lammer, dat vooral jonge mensen er dikker van worden. Of niet? Het hangt allemaal van al die factoren af die je net allemaal gehoord hebt, Gijs. Ja, je maakt het nu weer veel te simpel. Kun je dat niet zeggen. Okay. Maar het is wel een feit dat het hangt een beetje af van welke stand je neemt. Maar op een e-bike verbrand je zomaar de helft minder calorieën dan een stadsfiets. Dus Annemarie Rozing had gelijk. Dan eet je gewoon een koekje minder, boeien. Goed, Wijnand Zwaan van de ANWB, vertel. Hoe gaat het op de weg? Nog steeds zo slecht? Ja, niet best. Het wordt allengs drukker. Vanwege de afgesloten A12 naar Den Haag is het vooral druk op de omleidingsroutes via Amsterdam of via Gorkum. De meeste vertraging zien we op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Amsterdam Sloten en Roelof Arendsveen, 18 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verder gebeurde er een ongeluk op de A27 vanuit Almere. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten staat nu 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. 1 vandaag. Veel reuring in politiek Den Haag over de coronapas die Mona Keijzer de kop kostte en die verdeeldheid in het CDA blootlegt. En over de formatie die, nadat er gisteren 10 uur over is gesproken, nog geen steek verder is. Wat kiezers hiervan vinden, dat weet natuurlijk Gijs Rademaker van het 1 vandaag opiniepanel. Goedemiddag Gijs. Goedemiddag. Gijs, zonder e-bike nog even benadrukt. Trots. En vanuit Den Haag praat politiek commentator Joost Vullings ook mee. Goedemiddag Joost. Goedemiddag. Gijs, even met jou beginnend. Ja. Sigrid Kaag van D66 die pleitte dit weekend opnieuw voor een 6-partijen-kabinet. Mm-hmm. Wat vinden de kiezers daarvan? Ja, dat ligt heel erg aan, dat ligt aan welke soort kiezer je dat vraagt. Want we hebben dat aan al die 6 kiezersgroepen voorgelegd. En ja, ik zie grote steun bij de achterban van de vooral linksere partijen. Hè. GroenLinks-kiezers die willen dolgraag dit brede kabinet, ook met ChristenUnie erbij. Ze willen hier meedoen. Ja, net zoals PvdA-kiezers willen dat ook graag. D66-kiezers zijn natuurlijk massaal voor. Hè. Dat is natuurlijk Kaags idee. Dan wordt het enthousiasme wat minder. Nog net iets meer dan de helft van de ChristenUnie-kiezers. Die vindt dit ook een acceptabel kabinet. Want dat is wat we echt letterlijk gevraagd hebben. Vind je dit acceptabel? Mm-hmm. En CDA en VVD-kiezers die vinden dit niet acceptabel. Slechts 37% van beide kiezersgroepen vindt het een goed plan. De rest eigenlijk niet. Nee. En dat komt dus misschien wel een beetje overeen met gewoon de partijleiders. Hè? Die altijd op, laten we zeggen, bij het midden en rechts zo hebben gezegd, nou, liever niet. Ja, precies. Maar de partijleiders die lijken nu misschien te bewegen. Maar ik zie die beweging dus nog niet terug bij kiezers. Nog niet. Joost, Remkes, de informateur, die gaat morgen opnieuw met de leiders van VVD, D66 en CDA praten. Wil dan zijn conclusie trekken. Gisteren is dat niet gelukt. Dat was te horen aan al die de partijleiders die eigenlijk niks zeiden toen ze naar buiten kwamen. Weet jij, waar zit het nou precies op vast? Nou, omdat niemand weet wat ze wel willen. Inmiddels is er een brief van informateur Remkes. Die landt eigenlijk as we speak op de deurmat. Dus die probeer ik tegelijkertijd te lezen. Ik zag een eerste bericht dat hij heeft geconcludeerd dat een traditioneel minderheidskabinet er niet in zit, zeg maar. Dus dat toch moeilijk wordt. Dus hij gaat morgen heel veel partijen uitnodigen. Dus ik zie dat hij morgen langs D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en de fractie Den Haan in gesprek te gaan over de bereidheid, mogelijkheden en vormen van constructieve samenwerking die ertoe zou kunnen leiden dat op zo kort mogelijk termijn een kabinet gevormd kan worden door het starten van inhoudelijke coalitieonderhandelingen. En hij wilde deze week klaar zijn. Dat gaat hij wil gewoon naar een combinatie van partijen die gaan onderhandelen. En dat is ook weer een beginpunt van de vorming van een regeerakkoord. En ook dat kan misgaan. Maar tot op heden hebben partijen natuurlijk niet echt serieus onderhandeld om tot een regeerakkoord te komen. Dus dat is de eerste keer. Maar ik probeer het gelijk dan even tegelijk. De uitvoering van mijn opdracht is bemoeilijkt, want hij moest naar een minderheidskabinet. Maar niet afgerond. Immers, naast traditionele vormen van combinaties waarop een kabinet berust, bestaan er ook andere vormen van samenwerking en samenstelling, waaronder extra parlementair. Ja, het komt er eigenlijk op neer, volgens mij, als ik het gewoon eventjes op de kennis die dat ze hebben geconcludeerd dat een minderheidskabinet er niet in zit, omdat D66 wil niet met het CDA, dan zou je VVD D66 doen. Dat is te weinig, vindt de VVD. Mm-hmm. Ook zien ze dat zelfs met 3 het moeilijk wordt. Dus wordt er nu eigenlijk gezocht naar een meerderheidskabinet of een creatieve vorm ervan. Maar wat dat laatste, want inderdaad, waarom zou je anders gaan praten met inderdaad SGP en Den Haan en partijen van die orde van grootte? Maar ja, schets eens even wat zou dat voor kabinetsconstructie kunnen opleveren? Nou ja, je kan dan bij wijze van spreken nog een andere vorm van een nieuwe vorm van een minderheidskabinet formeren. Maar dat zijn partijen die de motie hebben gesteund, die dus waarvan men het idee heeft, nou, die willen misschien wel iets. Of steunen, of misschien wel in een extra parlementair kabinet een minister leveren. Ja. Zodat ze toch een vorm van steun geven aan dat kabinet. Maar goed, het wordt morgen dus een hele bijzondere dag. Want, zijn dit niet ook precies de partijen die voor Remkes waren als informateur? Nou, daar zaten ook JA21 en Van Haga volgens mij bij. Dus die nodigt hij niet uit. Ja. Ja, het is jammer dat het net. Ik had er net even. Je had er even iets lang over na. Ja, maar dit moet even kunnen bellen. Maar het is een soort tussenverslagje wat hij. Want hij heeft een soort uitnodiging gestuurd aan die partijen. Waarin hij dus even schetst van: dit was mijn opdracht. En dat heb ik verkend. Dus even kijken, daarom heb ik als eerste verkend. Weet je wat, Joost? Lees even Ga jullie even met Gijs verder. even lezen. Ja, laten we het hebben over Mona Keijzer en dat hele coronatoegangsbewijs. Je hebt natuurlijk gebeld. Dit was het weekend van de waarheid. Het ging gebeuren. We hebben het meegemaakt als we ergens naartoe gingen. Wat is een beetje de stek nu? Zijn we er wel blij mee? Ja, we waren eerst benieuwd hoe het zat met die steun voor die coronapas. En die steun die is op dit moment, die is er nog. We zien dat van alle kiezers is 55% is voor die coronapas, voor de invoering ervan. En ongeveer 40% is tegen. Nou, dat vertekent een beetje, want we zien dat bij een paar partijen, PVV, Forum, BBB, SGP bijvoorbeeld, daar zijn grote meerderheden tegen. En van de meeste grote middenpartijen, ook links en rechts, net iets links-rechts van het midden, daar zie je dat grote meerderheden voor die coronapas zijn. Er is dus eigenlijk nog steeds draagvlak. Dus ongeveer hetzelfde als 2 weken terug. Dat is dus niet afgekalfd de afgelopen tijd. En we hebben ook nog duizenden mensen gevraagd. Je zegt het net, Renze, die dit weekend voor het eerst in de horeca kwamen. We wilden wel eens weten of die coronapas, of daarom gevraagd werd. Mm-hmm. En we zien dat dat verschilt bij horeca-instellingen of bij culturele instellingen. Of nou, theaters en bioscopen. Ja. Bij horeca zien we dat 28% van de bezoekers het mee heeft gemaakt dat er niet om de coronapas gevraagd werd. En de rest eigenlijk wel. 28%, ruim een kwart, dat vind ik best veel. En bij cultuurinstellingen werd er iets vaker naar gevraagd. Daar zegt slechts 18% dat ze die coronapas niet hebben hoeven laten zien. Nee, kan het ook nog, maar bedenk me nu. Ik was ook bij een gelegenheid, maar het was natuurlijk heel lekker weer dit weekend. Dus ja. Het was een, geloof ik, een pannenkoekrestaurant. Maar liever wees iedereen gewoon naar het terras. Zo van, nu kan het nog. Ja. Terwijl als het komend weekend bijvoorbeeld veel meer regenachtig is en we moeten allemaal naar binnen, dan wordt het misschien een heel ander verhaal. Ja, dan wordt het misschien een heel ander verhaal. Ja, dat blijven we ook onderzoeken. Dit was echt een topweekend nog om buiten te zitten. Dat zag je ook overal in de steden. Ja. Oké, dan nog even heel kort het ontslag van Mona Keijzer. Wat vinden mensen daarvan? Nou, het meest opvallende daar is, je bent natuurlijk benieuwd, wat vinden die D66, of die CDA-kiezers, haar kiezers, wat vinden die van het feit dat ze gewoon ontslagen is? Mm-hmm. Vinden ze een goed plan? Oh. Ja, dat is het rare. Er zijn twee hele duidelijke redenen voor. 1, ja, ze vinden het gewoon echt niet kunnen dat ze op die gevoelige dag dat ze tegen haar eigen kabinet en tegen haar eigen CDA-collega's, de Jonge en Grapperhaus, inging. Mm-hmm. En het tweede argument, dat haakt terug op het gesprek wat wij net voerden over die coronapas. Die CDA-achterban is massaal voor die coronapas. Ja. Eigenlijk heeft Mona Keijzer de afgelopen maanden een standpunt verkondigd wat niet overeenkomt met haar eigen kiezers. Oké. Gaan we nog even naar Joost. Die heeft iets langer kunnen lezen. Zou je kort kunnen samenvatten wat je wijzer bent geworden? Nou ja, Remkes heeft inderdaad geconcludeerd. Zijn opdracht was het onderzoeken van een minderheidskabinet. Dus hij zegt, zo'n traditioneel minderheidskabinet gaat niet lukken met VVD, D66 en CDA. Dus roept hij die partijen op om langs te komen, om te kijken naar creatieve oplossingen, om het zomaar samen te vatten. Hij noemt zelfs een extra parlementair kabinet. Kortom, een hele hoop partijen worden morgen bij hem op het matje geroepen, want zo zal het inmiddels wel voelen. En dan gaan ze eens kijken of ze iets creatiefs kunnen bouwen. Ja, het klinkt een beetje alsof het jou echt wel verrast heeft, Joost. Nou ja, dat ook Den Haan en Volt en SGP worden uitgenodigd, dat is met recht een verrassing, Renze, voor mij. Ja. Nou, een verrassende middag. Zo zie je maar weer. Ja. Het kan alle kanten op. Dankjewel, Joost. Dankjewel, Gijs. En dankjewel, Lammert. Jij ook, bedankt. Dat was het Veel Stug te lezen op 1Vandaag.nl. Straks zijn we op tv om 6:15 op NPO 1. En hier is zometeen Lara Rensen met Nieuws & Co. Tot morgen. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Welke namen gaat het bij u? Om de Groot en Godefra. Het Holocaust namenmonument in Amsterdam. Ik wil heel graag zien of de namen er staan. Hoe sterk leeft de Tweede Wereldoorlog nog door in de families van de mensen die op dat monument vermeld staan? Ik heb altijd in angst. Dat heeft mijn moeder gewoon overgebracht, hoor. Dat wil ik niet meer. In de podcast Iedere Steen Heeft een Gezicht praat oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen met nabestaanden. Want die hebben nog een kleintje in de onderduik. En dat kleintje was ik dus. Ga naar je favoriete podcast-app voor Iedere Steen Heeft een Gezicht. Emotioneert u, hè? Ja, heel erg. Een podcast van WNL voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl.